nga tok sa makol kay kikumon leon din sa natakla kay don sa mayay don duko na ganun na muntok na khiyaw don tibas po sa dom inde dom dep ko dom sa madom ninyin di dati nyo say di kisay ay te do koko sanya te lini di dati mi say di kisay ay te do koko sanya te sinala romu miri damagis pili sili nyangi nyaw matrabali gafos noveli zotoko de pati Chica so nach sendo I like te ama kuma tonto Ya que tu le gire na kham le no ansama do It to be te le cher te je go lua tama do Ninyo te dachi nyo Say, di kisa ya te do Koko sanya te Lini di dachi mi Say, di kisa ya te do Koko sanya te Nala romu miri Always Zamagi Always Pili siri nyangi nyo Always Matrabali Always Gafos noveli Always No, zotoko de pati Tequila Neji Nirgana Giz